الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. سورة يوسف وقال فضيل عن حسين عن مجاهد مقتن الأترنج. سورة يوسف كلا آيات هذه وأعتدت لهن متكئا دي زنانو دي زليخا دي تيار کرو دي زنانو لا دي تكياغا. وي امام مجاهد وي كلا متكن لي ميم باني لزمشي او تاباني سكون شي او فاخر كلي همزنوي او د متکن معنا د الاترنجو نارنج، یعنی نه زنانو له پداسو کې نارنج او مالټي ورکړي هغه په چاړې باندې پرې خوني. یاد عبد الله بن عباس رضی الله عنهما د امام مجاهد او د امام قتاده وغيرها قرأت فريقي عام قرأت د جمهور فريقه متکئا نه کتابانی تشدید کې او اخر کې حمزه شي، او دویم قرد متکن نه کتاب آنی تخفیف شی دا تا ساکن شی او پاخر کی حمزنی دا پمانا دا اترنج او نارنج سر رازی. فقال فضیل او فضیل ویچی الاترنج بالحبشیت متکن، دی نارنج لپا حبشی زبان کی متکن ویلی شی. فقال ابن عینا عن رجل عن مجاهد متکن کل شیء قطع بسکین. امام مجاهد وی چې مت هر غشي له ویل شي چې پچاړه باندې پرې کول شي. ورسره تلو پینځس لکري بس مصنف رحمت الله علیه بیا د دې وضاحت کید المتفا. وقال قتاده لذو علم، امام قتاده رحمت الله علیه لذو علم معناه کی عامل بما علم، خپل علم باندې چې عمل وی. وقال ابن جبیر سواع، ابن جبیر معناه کی سواع نسقد سواع الملك بسورة يوسف كرازي. سواع المراد مكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه، سواع دا أهل فارس أغف يا ليلوي إلى غير غارية والخنة تخفلك جنگي دلي. كانت تشرب به الأعاجم، أجم وبريك أبسكلي بريك بيساك قولو. وقال ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي تفننون، هذه معناه تجهلون كتاسما لجاهل نوائي كما قالوا لنوائي. فقال غيره او عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الى ونور هذه معناه كي غيابه كم تلف حضر اغلى قصود يوسف كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابه، هر شيء شغلتان بل شيء غايب كي ندي لغيابه ولكي ديشي في غيابه الجب. الجب الركية التي لم تطوى، دا جب اغا کچکوی دویلی شی چه غفو خکر شوینی دا غی غاری پخی شوینی. بمؤمن لنا اے بمصدق لنا، تزمون تصدیق کون کنی دی ایمان پسی لکی سلام راشی پمانا دا تصدیق ہوئی. اشده فلما بلغ اشده، هر کلتی غمز بطوادی لرسیدنی وی قبل ان یأخذ فی النقصان، مخی دا دینا شی دا غا کمی دی شوروشی کمزور شوینی. يقال بلغ أشده وبلغوا أشدهم، عربوا بلغ أشده وبلغوا أشدهم، وقال بعضهم واحدها شد. مطلب ذلك كلا إضافة مفرد لك كلا جمع لك أشدهم أو أشده أو ذلك مفرد شد راضي باذي وي أشد جمدا ومفرد شد راضي. والمتكأ مخي كم ذكر كل متكأ أنك يو قرأت متكن أو متكن نارنج لويلشين. والمتكأ وما اتكأت عليه، دا غسیز لوی چې ته پیډړه وې له شراب نه او له حدیث نه او له طعام د سکاک یا خبرو یا د خوراک لپاره، ته خوراک کې او په مبالغه او تکیه دې ډډه والی سکاک کې یا چا سره خبرې کې او تکیه دې لګولې ده. وابطل الذي قال، او باطل خبره کړې دا غچا چې ویلې دي الاترنجو، چې دا په معنا د نارن سر راځي. امام بخاری رحمت الله علیه چې دا غچا قول باطل دی چې دا متکنه په معنا د نارنج سره غسته ده. متعجب ده امام بخاری رحمت الله علیه اول خبره ثابت ک امام مجاهد له چې متکن په معنا د اوترن سره راځي او په لغت د حبشو کې دا نارنج لویل شي او دلته کوم باطل خبره کړې ده. بعض اهل علم ذکر کړی دي او ان البخاری تبع ابا عبیده فلحقه آفت التقلید. امام بخاری رحمت الله علیه ابو عبیده قول را نقل کړل نو دغه تقلید په دې کې مبتلا کړل چې مخکې خبره رد کړي اب مخکې خبره ذکر کا او اوس یې رد کړي. بهرحال ابو عبیده رحمت الله علیه قول په علمي تفسیر کې اهل علم نخوه خي او د کتاب التفسیر په ابتدا کې ویل شي چې زیات اعتماد د امام بخاری په کتاب التفسیر کې په سبا باندې اقوال د ابو عبیده باندې نه نو کوم چې د لغت د الفاظ تشریح کې د دې وجنه فاغي کې کله ناکله دغه شانتي رکاکت او نرموال رضی او کم چې مرفوع روایت ذکر کوي نو خو امام بخاری شان دا سیده چې اسمان سره خبرې کوي ریحان امام نه وی ولیس فی کلام العرب الاترنج فکلام د عربو کې دا مت په معنا د نارنج سره نه راځي. صحیح خبره دا ده چې دا مت په معنا د نارنج سره راځي کلام د عربو کې. اهل علم ذکر کړی دي المتق الاترج او محکم چې دا د لغاتو کتاب دی هغه دا متق په معنا د اترج سره ذکر کړی دا رنګ نورو اهل لغت ذکر کړی دي. د امام بخاری رحمت الله علیه دا قول په دې کې معتمد نه چې وليس فی کلام العرب الاترج چې متق په معنا د نارنج سر نه راځي په کلام د عربو کې بلکې په معنا د نارنج سر راځي. فلما احتج عليهم بانه المتكئ من نمارق فروا الى شر منه فقالوا انما هو المتك ساكنه التاء وانما المتك طرف البغر ومن ذلك قيل لها متكاء وابن المتكاء. فدي عباره فراد امام بخاري رحمه الله عليه مطلب ومقصد داره واذا كم خلق متك بماناد اوتوج ونار سر اخلي نو کله چې دای راګیر کړی شي او حجت په قائم کړی شي چې دا کوم خلک وي چې متکون په معنا د نارن سر راځي چې لکه متکئون خو تکیه او بالغ لویل شي نو دې بیا یو بل شر په سیلاړ شي چې دا متکون چې کله تا په دې کې ساکینه شي او بمین باندې زم شي نو یمون چې ناغه مراد د متکئ په معنا د نارنج نه اخلو بلکې متکون په معنا د نارنج او اترن سر اخلو نو ایده یو بل شر طرف للاړ شي الکدا خو ویل کې دی شي المتکو طرف البذری دا خو د فرج غفر دی لویل شي القفله التي تقطع في الختان ختمې په وخت کې د زنانه کم چې ختنه کول شي دا خو اغیله وي خو د دې وجنه د کنزلو په وخت کې دا لفظ استعمالول شي چې متکا وابن المتکا زنانه له څوک بده ردی وای کنزل ورلکای نو متکا ورلوی او زینه چې ورلک کنزل کوي ورلوی ابن المتکا اې دا هغه زنانه زویا چې په دې صفت باندې موصوف ده. مطلب دا ده نه سنت اولاد له خلق وای. بهرحال امام بخاری رحمت الله علیه دا کلام ذکر کو او په کلام د امام بخاری رحمت الله علیه کې نهایت غموز ده. اول په خپل دا خبره ثابته کښې متکون په معنا د نارنج سر راځي اوس د دې خبرې نه انکار کوي وایي دا کوم خلک چې متکئ په معنا د نارنج سره اخلي نو ویلی چې کله راګیر کړی شي حجت پرې قایم کړی شي نو ویلی بل خوا تېښته شروع کړي چې نه زموږ مراد متکئ محمود او په تشدید د تا سره نه دی بلکې مراد زموږ په سکون د تا سره متکون دی نو متکون خو بیا طرف البذر لویل شي فرج لویل شي داغي پردي لویل شي کوم چې د ختمي په وخت کې کړتيږي د دې د وجن عرب د کنزل په وخت کې د متکا او ابن المتکا لفظ استعمالي خو شي پرې دی باندې فان كان ثم اترنج فانه بعد المتكئ وي کدا مجلس کې نارنج ام او امام بخاري رحمت الله عليه بن فرض تقدير د زنانا زليخا چې کوم مجلس د زنانو جوړ کړي نو په دې مجلس کې نارنج موجود مو نو فانه بعد المتكئ نداد التكيا لغول نفس ذليخي دي خذل فلاس کی ورکړو دا نارنجان واخلې دا کټکوي او يوسف عليه السلام له وروزه يوسف عليه السلام وروته دا حسن له وکتل دای په چړو باندې خپل ګوته او خپل لاسونه زخمی کړل. فإن كان ثم أترنج فإنه بعد المتكى شغفها يقال إلى شغافها وشغف ويلك يليش شغاف لا وشغاف تلوي هو غلاف قلبها دزراغ پرده لوي مطلب داد يوسف عليه الصلاة والسلام محبت ددي زليخا دزر دي پرده لوردد نشوي أما شعفها أو هرت شعف راضي فعين مهملة رجتك في دي فمن المشعوف بنا ماخوذ ده مشعوفنا مشعوف چاله ویل کې دې شی هو الذي احرق قلبه الحب چې محبت ور لږ وسوزولې یا ابو سوره یوسف کراري اصب الهنا نو اصب په معنا د امن د الله زب ميلانو کم دیلا کثیره د مکر وانه اضغاف احلام دا ګړو خوبونه دي امام بخاري د دې معنا د ما لا تاويل له دا خوب له ايش لا غيث تعبيرني والضغف او زغس فاربای کسره وی ملو الیدین من حشیش و ما اشبهه دا دوار لاسونه دی دکڑی دو وخو دو دربو نایاد دی پشانتی بل شئی و منهو دا دینا ماخوز دی خوز بیدی که بغفن راوال پا دی لاس که جارو دو جارو که مغتلی دی و آخری اغا پا دی دوارو لاسو که راغستلی شمی لاس تی ردکی لا من قوله اضغاث احلام اغا غور دا دینا ماخوز نده چی اضغاث احلام دلته کې ګډ ورډ خوبونه چې تعبیر یې یو هغه دی چې زغت په معنا د دې دی لغت اصل کې دی لوري چې یو شی دباو کې لغت یو شی دباول مشول کې هغه د جارو تلین پلاس کې سړي دباو کړي چې لکه رانیونی ځکه ورلوي واحدها بغث اضغاث جمع بغث راضي نمیر اهلنا واذا ماخوذ من الميره لميره نميره ویل کې شي تعام لنمیر اهلنا من بخل اهل تعام راړو ونزاد كيل بعير او ثوابكم يو فيمان دو كيل بعير المراد ويسري ما يحمل بعير اغش فاخبان باركول هي وبار دو اخ اوا اليه ددي معنا ده ضم اليه هي وصل يود زان ترا غرور لزي ور كلو زان ترا الثقايه مكيال ثقايه ولكيش مكيال او فيماني لا تفتؤ فمانا ده لا تزال هميشه بيت حرضا فمعنى محرضا يعني مصدر مبني للمفعول له يذيبك الهم محرضا يذيبك الهم يعني كمزوره چې غمونو ویلې کړي تحسس معنى تخبر معلومات في قال شولتون في يوسف عليه السلام مزجات معنى قليله وجئنا ببضاعه مزجات المدر لك في سير ولبعض المزجات معنى في قوته سرا غاشيه من عذاب الله فتون كده عذاب الله نا وعامة مجللة بغاشية من عذاب الله ما نادى شي عام عذاب بفراش ولا مجللة ماخوذ به تجلل الشيء ونشكل يو شيء عام شيء وذا صفت الغاشية لفارة باب قوله ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق وركي الله فتابا نخفل نعمت او په آل د یعقوب علیه السلام لکه څنګه چې پوره کړه او استاد په مشرانو باندې د دینه مخکې چې ابراهیم او اسحاق علیهم السلام او به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم وی عزتمن چې د عزتمن وای دی چې د عزتمن وای دی عزتمن وای دی چې سلور پښتاو نسب کې عزتمن عزتمن را روان دي آی یوسف علی السلام د پلار د الله نبی یعقوب علی السلام نیکه اسحاق علیه السلام د الله نبی او اور نیکه ابراهیم علیه السلام خلیل الرحمن باب قوله لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین یقینا اشتری په یوسف علیه السلام او درونو د دکی د دې پرې واقعیا کې شتا آیات للسائلین ډېر نشانات لپاره د سوال کوونکو او به قال حدثني محمد قال اخبرنا عبده عن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس اكرم النبي صلى الله عليه وسلم تاسو چې کوم یو کس د خلکو کې ډېر عزت مند دی قال اكرمهم عند الله اتقاهم نبی اسلام ور لویلو چې عزتمن د الله په دې باندې غړېر تقوا دار دی په دې کې قالو لسا عن هذا نسالو صحابه وی د دې بارکه تپوس نکوه چې د نسب مبارک د نسب په اعتبار سره ډېر عزتمن یو څوک دی نبی علیہ السلام وے فاکرم الناس یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ عزت من خلق کی یوسف علیہ السلام نے خپلم دا اللہ نبی دے دا اللہ دے نبی جو دے دا اللہ دے نبی نو سیرے او خلیل اللہ کڑ وسیرے قالو لیس عن ھذا نسالک صحابہ کرام ویلو دی بارک تپوس نہ کو قال فعن معادن العرب تسالونی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایت اصل عرب اصول بارک بار تپوس کو معادن جمع معدن دا دا کان لویل شي چې کوم خزانه د زمکه نه راوځي او په انسانانو کې معدن چاله ویل شي غیظت من دخل کلا قالوا نعم لویل او قال نبی رسول الله جواب ورکړو فخيارکم فی الجاهلیت خيارکم فی الاسلام اذا فقهوا یا اذا فقهوا عزت من پتا سو کې چې کوم په جاهلیت کې نو په اسلام کې بندا عزت من وي فقله چې په دین باندې پویږي فقاهت پکې وي په اسلام د لوی شرافت ختمه نه بلکې اسلام ور له شرافت نور هم تیوا کوي تابعه ابو اسامه عن عبيد الله باب قوله قال بل سولت لكم انفسكم بلکی خیست کړه تاسو لست تاسو نفسه یو کار سولت په معنا د زینت و به قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن مسعد عن صالح عن ابن شهاب قال وحدثنا الحجاج وقال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الايلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإسك كلت ورلا غدروا جنويلي وما قالوا كسي ويلي فبرأها الله ولا تجد برات إعلان كرهو كل حدثني طائفة من الحديث ويهر يوم ما لسه سدد حديث ذكر كر إمام زهري وي أو بيعد يطول حديث راجب كرهو أبد حديث وقت ذكر شو قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت بريئا فسيبرئك الله وان كنت المنت بذنب فاستغفر الله وتوب اليه فقلت اني والله لا اجد مثلا الا ابا يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وانذر الله ان الذين جاءوا بالافك العشر الايات مخر حديث مفصل في شرح حديث الافك وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن أبي وائل قال حدثني مسروق بن الأجدع قال حدثتني أم رومان وهي أم عائشة قالت بين أنا وعائشة أخذت الحمى وفمن ذلك تزوم أو عائشة رضي الله عنها باني تبراغل وتبني ولواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل في حديث تحدث يا لعل في حديث تحدث جون إذا اتهمت نقول دغم دوجن لا تبني ولي جونی دا اغا خبری دا وجه نا چی خلق بیانین و دیلم دا خبر رسیده لی و تبی نیولی نا جوڑا شویده قالت نعم و دی ام رومان رضی اللہ عنها چی دا عائشی رضی اللہ عنها مور و والده و دی ورلولی آو دا غیر وجه نا جوڑا شوید و قعدت عائشتو قالت مثلی و مثلكم که یعقوب و بنیه و جما مثال عائشی رضی اللہ عنها و دی استاس مثال بشان دی یعقوب علی اسلام و دا غد محسوده قزدر لڑی رو بری شاوام تزان لگیای دروغ وای بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون باب قوله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك باب دغه بیان دی قول الله تعالی کی چې مطالبه کړو دی یوسف علی السلام ناغ زنانا چې یوسف علی السلام دغه پکور کیو عن نفسه تبارد ذات دې کی وغلقت الابواب وبند کړي وغي دروازه وقالت اول يوسف عليه السلام نه تلك قال وام زما طرف لراشا قال عكرمته هيتلك عكرمته هيتلك معناه في بالحورانيه هلما دا حورانيه د شام ولا خلق دا غي په لغت کې د دې معنا د هلما قال وام راشا وقال ابن جبير تعالى ابن جبير معناه تعال راشا قال وام وبه قال حدثني احمد بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمر قال وحدثنا شعبة عن سليمان عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود قال هيت لك قال وانما نقراها كما علمناها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دا پکسریدها او زمید تا سره لستو عام خره خو هيت لك او دا خره تو هيت لك ويبون دراسه لولو لك څنګه چې موږ تعلیم را کړ شوی دا چې ورې دي نبی عليه السلام نه مسواه ده مسواه معنا ده مقامه ده غزه موضع الاقامه والف يا سيدها لذا الباب الف يا معنا ده وجدا سر دي دوار من دي سردار ده ني مالك ده دي دوار يا مالك ده زنانه ده دروازي سرا سوره صافات کې انداره فزراغه الف او اباهم منذ دی خپل پلاران دارنګي الفینا منذ دی مونږه وعن ابن مسعود رضی الله عنه بل عجبت ويسخرون د سوره صافات دا آیات دلته ذکر کو چې څنګه په هی ترک یو قرط د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د زمید ته د هیت ولک نو دغه شانتي پر عجبت کی په فتحې د تاسو زمده تا راغلی بل عجبت بلکې تعجب قوم زو ويسخرون او دی ټوکی کوي مداس عجبت فيهم فريتابان زمرا غليلا وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن قريشا لما أبتوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام فهر قدش قريش تأخير كلاو النبي كريم عليه الصلاة والسلام نفى إسلام قبلو له رسوشو إسلام إسلام نرارو قال النبي عليه السلام اللهم فنيهم بسبع كسب يوسف الله تمال كافي شددينا فاغوو قالونو بشاندو قالونو يوسف عليه السلام قهتون فراولي فأصابتهم سنة حصت كل شيء مراغلو فريبان قهت كي ختم كريو هرس حتى أكلوا العظام تربيت ليبيا أدوك خرل حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان تردیش یو کسب په دای کې بر اسمان طرف لکتل نو د اسمان او خپل منځ کې به لوګې غونته کتل لوګې به مخصوصو نظر کمزورې شوه یا سړې لوګیش سړې لوګه واخلي لوګې په مخه کې نو هر څور لبی اډوړي جوړې ښکاری قال الله تعالی رب العالمین فرمایلی او فرض ته به او متا السماء بدخان مبین انتظار کو په کمر استرات دل بو کې اسمان په لوګي سرغن سرا قال الله انا کاشف العذاب قليلا انكم عائدون یقینا موږ لور کوم کې دا عذاب لغون ته نو یقینا تاسو بیا واپس کیدل کې کفر لکه لږ در عذاب لرته کفر لو واپس کیږي اف یکشف عنهم العذاب يوم القيامه آیا لري بکلی شي د عذاب پر ورځ قیامت باندې وقد مضى الدخان ومضى البشت ابن مسعود رضی الله عنه وایي دا دخان او لګیم تیر شوی دی او دا رانیول د علام تیر شوی دی چې د بدر پر ورځ باندې دی رونیول او اویات نو وجل شو او یا فقید کرا واستای شو او دوبره صحفه دی الله دا غیب رسو راسته او چې غلوګه به کتو دا د ابن مسعود رضی الله عنه رايه وا چې هغه د دخان تیر شوی دی سم چې په سوره دخان کې راغلی یو متا السماء بدخان مبين او جمهور اهل علم عام صحابه کرام وایي چې نه دا د قیامت په علاماتو کې دی د قیامت نو مخکې به دا څرګندېږي حدیث د صحیح مسلم کې راغلی مرفوعا روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم الى تقوم الساعه حتى تروا 10 آیات قیامت به تراغ قائم نشي چې لسنا خو ګوري نو فاغه لسنا خو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو دخان السما قوله چې اسمان د طرف نه یو لږه راشي دا امام مسلم مرفوعا روایت ذکر کړ چې بادرو بالاعمال ستن تشفقوا خبر راتلو نه مخکې مخکې تاسو په تلوار سره اعمال کوي نو یو په دې کې ذکر د دخانم کړ چې نبی اسلام علی د قیامت مخکې به لږه را څرګند شي دیو جن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فالبدایہ والنہایہ ولسم جلد 215 پیته صفحه کې وای خو هاذا التفسیر دا تفسیر د ابن مسعود رضی اللہ عنہ چې دخان بارک راغله چې دا تیر شوه او یوم نبتش البطشه الكبرى بارک وای چې دا تیر شوی د بدر پرد الله دی رانی و دی و خو دا تفسیر د عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ غریب جدا ولم ينقل مثله عن احد من الصحابه غیره نور صحابه کرام رضا ندی نقل دا ناشنا تفسیر د ابن مسعود رضی الله عنه نه ابن جرير رحمت الله علیه په تفسیر کې جمع بین القولین کوي چې ابن مسعود رضی الله عنه خبرم صحیح دا تیر شوی دی او آینده هم کوي باب قوله فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فهر کله چې یوسف علیه الصلاۃ والسلام له استاد راغله او بادشاہ ور پس قاصد را لګله او نزدې قاصد لویل او ارجع الى ربك لا شخل مالک لا بادشاہ لو واپس لاړ شه فصل هو نو سپوس سينو کا ما بال النسوه التي قطعنا ايديهن سو حال دا غزنانو چې کټکړو پریکړي وغه خپل لاسونه ان ربي بكيدهن عليم يقينا رب زما فمكر ذي باندې پوها دي رب زما دوي فمكر باندې پوها قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن يوسف عن نفسه ویدیو بادشاہ دا غزنانو لسو شان او حال ساسو کل جتاسو مطالبه کرو دا یوسف علیہ السلام نا فبارد نفضاغ کی قلنا حافی علیلہ اغیبی پاکی دا اللہ لگا یوسف علیہ السلام کی اس کے گنانو او اس غلطی کش ربانی مونی او کوئی شوی حاشا بغیر دا الفنا او حاشا فا الف سرا معنی دا تنزیح و استثناء دا پاکی فمانا رازی پاکی دا اللہ لگا حا حس حسا په معنا د وضح سره الان حس حس الحق اوس واضح شو څرګند شو حق. وبه قال حدثنا سعيد بن تليد قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن بكر بن مضرة عن عمرو بن الحارث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد رحم ديوك الله كلوت الإسلام ماني يكينا فنأي ياسلو لقبيل مزبوط لا أغويل أو آوي إلى ركن شديد فاش كما فنأي ياسلو لشوي قبيل مزبوط لا وبعد مفسرين وإذا ركن شديد نمراد الله رب العالمين دي الله لذي فنأي ياسلو فعام مفسرين وإذا ركن شديد فمعنا دي مزبوط خاندان أو قبيل سره فاش كذب يوم مزبوط خاندان كوي چنن تاسو زماده ملمنو بي زتي کوله چې تاسو مخابره له ولاړو ولو لبست في السجن ما لبث يوسف لاجبت الداعي او نبي كريم صلى الله عليه وسلم وي کې تر سما وخت تیر کړو په جیل کې له څنګه چې يوسف عليه السلام تیر کړو نو ما بد هغه استاد دعوت قبول کړو په تلوار سره د جیل نه راوته وي څنګه نبي كريم صلى الله عليه وسلم شان خدای يوسف عليه السلام نو شپت نو له وي که کمال دا عیرا غلب د یوسف علی السلام غونتی به ما نه وی چې لار شه بادشاہ له وای چې دا غزنانو نه تپوسو کی چې ما بال النسوه التي قطعنا ايديهن یوسف علی السلام او الخل سفایب ولن وی دی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل شان کمای نه په یو دقیق انداز سره نبی علیہ السلام خپل اوچت شان ذکر کوي چې ګوره زه د الله په دین باندې دومره مینیم چې مال دا عیرا غلب د خپل ځان سبایب مې پری خوي دا الله د دعوت لپاره به بار راوته د دین د دعوت لپاره سم دسی دغه په جیل کې خدای او ته الہی دی کیږي څوک نشرا بللې یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د عاجزۍ په تور باندې وایي ګوره یوسف علیہ السلام دومره لوی د صبر او د تحمل خاوند نه دومره وخت په جیل کې تیر کړی بیا هم چې ور لاغه دا عیرا غنو د جیل نه راوځي نه ویلار شاول زما صفایو کو باچا لو چې زنانو نه تکوسو کی ونحن احق من ابراهيم او موږ ډېر حقدار یو د ابراهيم عليه السلام نه مخکې ذکر شو نحن احق بالشك من ابراهيم دا حديث ذکر شو جواب ما غزه کې وشو اذ قال له اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي باب قوله حتى اذا استيأس الرسل دي آیات وضاحت کوي وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى عائشة رضي الله عنها دي خبل خريع عروة بن زبير لويلي وحال دادي سيدي خريتنا تقوس كولو دي آيات باركي حتى إذا استيأس الرسل ترديتنا وميدشيو پیغمبران قال هذا عروة قلت ما خبل ما سي عائشة رضي الله عنها لويلي أكذبو أم كذبو فدي آيات كي لفظ كم راغلي ندا كذبو فتخفيف سره ده کنه کذبو په تشدید سره ده دا د مجرد نه ده کنه مزید نه ده قالت عائشه کذبو عائشه رضی الله عنها وی چې دا قرأت د کذبو په تشدید سره ده قلت فقد استيقنوا ان قومهم كذبوهم فما هو بالظن وما ور لو وی چې دی انبیاء خو یقین کړو چې قومونو د دوی تکذیب او د دروغ نسبت ور لو فما هو بالظن دا خو ګمان نو دلته بیا لفظ د ظنو ال استعمال نه حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا ايات كي خلفت الزوان راغله قد انبياء خو يقينوا قالت اجل ويدير علي شيء او لعمري لما دي قسمي فغزات كي زما عمر دا فلاس كده يا مال دا عمر را بخل دي لقد استيقنوا بذلك د انبياء پري باندې يقينوا دا غي گمان نو فقلت لها مطلب دا ظن دل ته معنا دي يقين سره دي فقلت لها نو ما ور لويلي وظنوا انهم قد كذبوا دی انبیاء خدا ګمان هم کړو دا یقین هم کړو چې دای تکذیب وکړی شو دای له دروغ ویل شول قالت معاذ الله نو عائشه رضی الله عنها ویلی او چې فنای غواړم پروند الله باندې د تخفیف د قرت هغه قائل نه ولا قرت ور لدو معلوم چې کذبو کې تخفیف هم راغله ده لم اول معنی وی بیا دا چې ګردی چې لم تكون الرسل تظن ذلك بربها نو پیغمبران چې پر رب باندې دا ګمان کولو چې د الله د طرف نه موږ سره کوم وعده شوی دا مداغي دروغ ویل شوی دی نعوذ بالله الله لمول دروغ ويدي قلت فما هذه الايه وما ورلو بهذه الايات مقصد سره قالت نو عائشه رضي الله عنها لو هم اتباع الرسل الذين امنوا بربهم وصدقوهم دا تابداران پیغمبران او کسان دي چې په خپل رب ایمان راوړ او صدقوهم او د دې انبيانو تصديق کړو فطال عليهم البلاء واستاخر عنهم النصر امتحانات تقريبا ډېر شوه او نصرت الهی مدد الهی د دین لیر شوه ورسته شوه حتی اذا استیاثر رسول تر دې چې نا امید شي او پیغمبران نیمن دا غچانه کذبهم من قومهم چې دروغ نسبت کړه او د قومونو د دوینا و ظننت الرسول او ګمان کړه پیغمبرانو ان اتباعهم قد کذبوهم چې یقینا د تابعدارو د دې قد کذبوهم د دروغ نسبت او کو ویل عن قریب ده چې دا تابعدار بم د دروغ نسبت او چې ما ور لویل چې دا کم خلق ایمان نه راړي په دی باندې عذاب راتون کده نو عذاب الهی هغه کې تاخير راغی نو اصل را تابعدار خلک په ځلو کې شرطدار شي چې دی انبیا او جوړ مونږ له دروغ ویلی نو د دې به یریدل چې تابعدار خلک مونږ له تکذیب ونکي جاءهم نصر الله نو راغله په دغه وخت کې دی امداد د الله عند ذلك په دغه وخت کې دا د آیات لفظي ترجمه وا ظاهرا پر آیات کې اشکال لې چې وګوره انبیا او رسولان د الله د رحمت نه امید شول او ګمان وکړو چې مونږ ته دروغ ویل شي په داغې نرستو باور لد الله امداد راغې نو نا امید د پیغمبرانو د الله د مدد نه دا کفر دی دغه په دې سوره یوسف کې مخکې ذکر شو چې انه لا یئس من روح الله الا القوم الكافرون فالله د رحمت نه کافران نا امید کیږي نو نعوذ بالله ولې پیغمبرانو نا امید کړي وا چې د الله امداد رانه نو دا کفر دی دا رنګ اشکال له آیات کې دا ګومان کول چې الله مونږ ته دروغ ویلي دي چې انبياو دي ګني دا ګومان کو چې الله مونږ سره کوم وعده کړی ورته دروغ دي دا هم کفر دی دا خبره د عام بنده د شان سره مناسب نه ده شان د پیغمبرانو خو ډېر وخت چې غي دي دا ګومان کوي چې نا امیدي دي الله د رحمت نه وکي او یادې وي چې مونږ لګي دا الله د طرف نه دروغ ویل شي نو دې جواب دا دلته فري کو دی بو کې دو قرتون دی لکه څنګه اجمالا په دې حدیث کې ذکر شو یو قرت د تخفیف دی کوذیبو او ځوان په معنا د وسوسې سره دی او عام خیال چې ورلګي لیکي دی شي د ځوان مفاعل او د کوذیبو نائب فاعل د امتیان دی نو معنا دا شو حتی اذا استیأسر الرسل تر دې چې دا پیغمبران بنا امید شول د معاندین د ایمان نه مایوسه بشول چې دا معاندین او زدیان خلک زمون په قوم کې ایمان نه راړي وظنوا او ګمان به وکړي امتیانو انهم قد کذبوا او د امتیانو په لکه بدا وسوسه راغی چې ګنې د پیغمبرانو د طرف نه د نصرت الهی بارکه دیل دروغ ویل شي دا پیغمبران چې موږ لوي چې موږ سره به الله مدد کوي نصرت الهی برازي دا دی دروغ ویل دي نو زمير راجي دي د امتیانو لا او دویم دا چې دا کذبو په تشرید سره شي د مزیدونه او ځن په معنا د ګمان نه او تکذیب کوونکی امتیان شي تابعدار د پیغمبرانو او په ځنو کذبو او انهم کلا ټول زمائر پیغمبرانو لراجی شي نو معنا دا چې مصائب به کله ډیر شول تر دې چې نا امید بشول رسولان او پیغمبران د ایمان وروړو د خپل قومونو نه او دې پیغمبرانو به ګمان وکړو اچارته په دې نصرت الهی کې نورم تاخير راغې نو بهشکه د دې تکذیب به وکړې شي یعنی دا ثابتدار به موږ تکذیب له تیار شي وګوره تاسو موږ سره وادي کوی تر اوسه پورې لا مدد د الله نه راغلې نو په دغه وخت کې جاءهم نصر اعظم امداد به ویل راغې او په دې زمایرو کې اهل علم ډېر احتمالات ذکر کړي خاص کر تفسیر خازن چې د ظنو زمير دارګي د کوزيبو او دا د کوذیبو د په تخفیف سره شي یا په تشدید سره بیا د ځوان په تفسیر کې څومره احتمالات دي تفسیر خازن ګڼ احتمالات ذکر کوي او درستون شیخ عبد السلام صاحب رحمت الله علیه هغه تقریبا ویش احتمالات په دې کې ذکر کول په تفسیر کې ذکر کړی دي ویش احتمالات په ټول کې زیات تر دې نظوري ده په دوه فرې کې مشهور قراتونه دي یاد کوذیبو یاد کوذیبو چې کوذیبو شي نو زمایر زیات تر راجی دي امتیانو لا او چې کو ذیبو شي نو په دغه وخت کې د آیات زمایر اکثر راځي دي انبیا ولا د دواړو معنا تاسو واورئ د په دې سره اشکال د فشو په به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه فقلت لعلها كذب مخففه وما يشير الا انها لو كيد شي دا لفظ کو ذیبو په تخفيف سره قالت معاذ الله اي وفنايق ولم تنن الله نحوه دي په شان روايت ذکر کو مطلب دا چې عائشه رضی الله عنها د تخفیف د قرأت قائل نو او د آخرت غیله نو معلوم چې کذبو دي په تخفیف سره چې بلکې هغه کذبو وي سوره الرعد مکی سوره ته علاوه د دې آیات نه چې ولا یذال الذین کفروا یودیستم آیات او یقول الذین کفروا لست مرسلا دا پکې درې سلوې ختمات دي. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال ابن عباس کباست کفیه. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د کباست کفیه معنا کوي فشان د غړون کی د ورغو خپل لرعام معنا دا دا وی مثل المشرک الذي عبد مع الله اله غیره. دا مثال دا مشرک چې د الله سره د بل چا بندگی کړی وي. مثل العطشان الذي ينظر الى خياله في الماء من بعيد. مثال د پشان دا وتګي سړی دی دې سوچ او فکر کوي او بول لري نه او هو يريد ان يتناوله ولا يقدر. دا اراده دای چې او بده راواخلي خدای پرې باندې وسو طاقت نه لري. نو مشرک د الله نه علاوه بل چا عبادت کوي په دې خیال او ګمان باندې چې دې به مال څه فائدہ راکړي او دې زما اله دې دی ول څه فائدہ نشي ورکول اله نشي کېنه. وقال غيره او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه علاوه د دې آیاتونو تشریحي چې سخره په معنا د ذلل سره دا ذلل معنا د ثابت کړي دی الله. متجاورات متدانيات نزي نزي المثلات عام اهل علم دې معنا په عقوبات سره په عذابونو سره. مصنف رحمت الله عليه واحدها مثلۃ دې مفرد مثل راځي وهي الاشباه والامثال یو شان چې دې امثال وی اغيله مثلات وی لیکي دي شي. وقال او الله رب العالمين فرمایلی الا مثل ايام الذين خلو من قبلهم بمقدار فمعنى السر دي بقدر فاندازي سرا. معقبات ملائكه حفظه تعقب الاولى منها الاخرى. دا ملائكه لوي حفاظت كون تي دي يوب البصير دي كم ملائكه سرا وما ذكر يوب البصير دي راضي او مخکې ذکر شول چې د سار او د مازیګر په مسجد دا یو ځکیږي چې بکیږي. يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار. ومنه قيل العقيب او د دینا لفظ د عقيب راغستل شوی دی هغه چا لوي چې د چا د قدمونو په سیر روان وي چې په سیر روان وي. يقال عقبت في اثره عرب وي د فلاني د قدمونو په سیر روان شم دا هغه د نقش قدم په سیر روان يم. المحال العقوبه محال فمعنى العقوبه وعذاب الرازي تباسل كفيه الى الماء فشان غړون تو ورغو خپل لرا الى الماء او بو طرف ته يقبر على الماء دې لپاره چې دا وګرا واخلي یو سړی د برنه او بو لاس نیول چې دا وګو زم لاس لراشي او بو خپل لاس څنګه راځي. رابيه دا ماخوذ در باير بونا رابيه ویل کېږي شي زبله زبد الرابيه اغزق پورته او چته. نو دلته کې عربین ماخوذ در بایر بونه ربا يربو په معنا د زیادت سر راځي. سود له سود د دې وجه چې پاره کې زیادت ته مقابله کې سشتنه. او متاع زبد متاع ویل کې دې شي ما تمتعت به چې ته پاره باندې فائدہ واخلي هرغه شی چې تعالی فائدہ درک وی له متاع وی. جفاء اجفأت القدر عربي اجفأت القدر اذا غلت فعلاها الزبد. کله چې کټوي او جو شي او خوب کیږي او دا غیر پاس زګ راشي ثم تسخنو فيذهب الزبد بلا منفعت. او بیا دې دارا کوځه نو د دې هغه خټ کېدل فارام شي په کلا راشي نو هغه زګ بغیر د فائدې نه لاړ شي او ختم شي. فکذالک یمیز الحق من الباطل. مدارنګ الله رب العالمین جدا کوي حق د باطل نه. باطل اول کله زګونه راپورته خو بیا په اخر کې اسم نه ختم شي. المهاد الفراش بيستري له ویل کې دي شي. يدرؤون فما نال يدفعون سرا يدرؤون بالحسنه السيئه دي فني كيسر غنا دفتي درأته دفعته درأته فما نال ديرا بما شيء دفعكم رامن يمكو سلام عليكم اي يقولون سلام عليكم ملائك بور لو يفتاسوا سلامتي يا واليه متاب متاب فمعنى التوبيس هذا المطلب ده مصدر ميمي ده افلم ييأس اي عليتو هيجنا نو دایې اسمانه د لم يتبين آیا دې سرګنشي او ظاهر شي ونی یا دې سرګنشي او ظاهر شي ونی. قارعه داهيه قارعه فمانا د داهيه سرادي داهيه ویل کې د شي سخت مصیبت لا فاملیت نو ما مهلت ورکړو وی اصلت د املیت معنا د اوګدواله می ورکړو. اصل معنا خو د املا چاله مهلت ورکول نو اصلت معنا د اوګدواله می ورکړو. من الملي والملاوته د ملي او د ملاونه دا ماخوذ ده و منه مليا او د دینه دا لفظ د مليا راځي کوم چې په سوره مریم کې ده او د مليا معنا د ډیره زمانہ نو ډېر زمانه چې یو شی وي په هغه کې تمدید او اوږدوالی او املاک اوږدوالی فاملیت نو ما اوږد مهلت ورکړاو ويقال للواسع الطويل من الارض ملن من الارض فلاو او اوږدیز مکه ملن من الارض ویل کې دي شي نو په دې کې معنا د اوږدوالی پرته ده اشق اشد من المشقه اشق په معنا د اشد سره ده او دا ماخوذ من المشقه د مشقتنا ولعذاب الاخره اشق هامها عذاب د اخرت اشق معنا د اشد سخت ده نو ماخوذ د مشقتنا ځکه په دې کې تکلیف وي معقب په معنا د مغیر سره دی لا معقب له حکمه دی الله فیصله سو بدلون دي شي دا غي سو مغیر او تغیر کوون کې نشتا وقال مجاهد متجاورات طيبها وخبيثها السباخ امام مجاهد رحمت الله علیه د ځمکې بعضې ټوټي زرخیزي او بعضې بیکاره متجاورات د ځمکې یا ټوټې لوي نشي نو طيبها وخبيثها ځلې پکې زرخیزي دي کروند پکې یو ځلې کروندې قابل نه دي او دا استباخ بیان د خبيث کوي چې سباخ ویل کېږي چې مالګینه او خورانه کې ځمکې لسی بیکاره ناقابل کاش وي سنوان النخلتان او اكثر في اصل واحد دا غدو کجرو یا سيزون ډېر في اصل واحد فيو پندای کې چې د ځمکې نه یو تی غروته او بره دا غي ندوا یا درې سانګې جوړې شي د دین سنوان وي وغير سنوان وحده دا یوازې لوي چې یو تی او یو تن د ځمکې نه وروته دا بماء واحد فيو ابو سردا وبقول شنو كفالح بني ادم وخبيثهم ابوهم واحد لك بني ادم وكي جسنگ صالح وخبيث راضي فلا ريو ده وكلا بخي نيكان امراضي بدان امراضي نو دغا شانت پدي دغا كي تجورو كم بعض ده يوه تاني والدي بره سانگ ديري دي بعض يوه سانگ ده لامدين يوه تان رو تي وطر اخير پوري يوه سانگ ده او فيو قسم ابو بانده ده وبقول شي السحاب الثقال الذي فيه الماء درني وريزي اغاش فاغيك وبوي كباسط كفيه ويدعو الماء بلسانه ويشير اليه بيده فلا يأتيه ابدا كباسط كفيه معنى ذا چه اوبو فجب باندرا بلي اوبو لوي چرا شي او فلاس ور لإشارة ايضا دا اوبو خود دا لاسو پر اشارة او دخلوي فچغ باندرا دخلوي لرازينا سالت اودية بقذرها نو اوبو ايگي غفرون دا اغيف اندازة باندر ويتملأ بطن وادن غفرونو اغه منځونه ډک شي زبد الرابيه زبد ویل کې دي شي اصل سیلاب غذبلا او خبث الحديد والحليه لکه څنګه چې د اوسپنې او زیوراتو ګرمولو سره زګرا پورته شي خیره او ګندګي راغی نو دي داغه اوسپنې نه داغه سونی نه د زیوراتو نه نو سیلاب سره زګرا پورته شي پرسته بیا ځک ختم شي باب قوله الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام غیظه په معنا د نو قصه سره چې کوم شي الله رب العالمین کویږي پاغس چې پورته کوي زنانه چې کوم حمدنا اخلي وما تغيظ الارحام وغت لا رحمون کمي و به قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس دا حديث مخکې تیر شوی دی بار بار وضاحت مشو خزانی د غیب پنځوي او ال درا ویل شو چې مغیبات په پنځو کې منحصر نه دي لا يعلمها الا الله لا يعلم ما في غد الا الله ولا يعلم ما تغيض الارحام الا الله ولا يعلم متى ياتي المطر احد الا الله ولا تدري نفس باي ارض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعه الا الله تهريس ترجمه وضاحت مخکثير شوه هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك